سورة آل عمران درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تؤمنوا أو تصدق مكوي إلا لمن تبع دينكم مگر دا آغا چا چې تابع وي د دین ستاسو قل ورته ووایه ان الهدى هدى الله یقینا هدایت هدایت الله تعالی دی ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم چې ور به کړی شي یو کس ته په شان د هغې درجه لکه څنګه چې درکړی شوی ده تاسو ته او یو حاجو کوم یا به دلیل نیمي په تاسو باندې عند ربکم په نیز د رب ستاسو باندې قل ان الفضل بید الله وایه ورته یقینا غوره والی فضل په اختیار د الله کې دی په لاس د الله تعالی کې دی یؤتیه من یشاء ورکی چالرئ چې خوښه شي والله واسع علیم الله فراح علم والده. سورة العمران دویمه حصہ شروع ده او په دې دویمه حصہ کې بیان د رسالت کوي. صداقت د رسالت او د منکرینو د رسالت سوال لس کباحتونه بیانیږي چې اهلی کتاب دي. یو کباحت بیان د شرک تاغي، دویم خرابی نسبت ته دین باطل ابراهیم علیه السلام تا، دریم خرابی عوام گمراه کول ادلال العوام، سلورم خرابی کفر بالآیات، او پنځم خرابی تلبیس الحق بالباطل، حق او باطل گډول. نو سلورم کفر بالآیات او پینزم تلبیس الحق بالباطل او شپگم شکونه پیدا کول احتیال ارتداد الناس چې خلق د خپل دین نه واپس شي. سار کې په ایمان راړی ماخام کې ته انکار وکړي وی بچ دی په خپل چې وګوره غټ غټ خلق راغلی هغې دا دې کچرې دا دین حق وین ولې به ته واپس کېدل خو دا دین حق نه دی کنه. نو هغه زویب خلق په دې سره د ناستې نه منکر شي، د دې سره به ملګرتیا نه منکر شي. نو احتیال لارتداد الناس خلقو له شکونه پیدا کول او وم په دې آیات کې بیانیږي. وصیت په دینی منسوخه، وصیت په دینی منسوخه یعنی وصیت کول په هغه دین باندې چې د نبی علیه السلام او د قرآن پر راتلو باندې هغه دین چې کم دی نو ختم شو. اوس په قرآن د تورات او د انجیل په ځای باندې دا هغه روان چې دی روان کړی هغه نه چې الله تبارک وتعالی کم تورات چې لا دی پکې سنو کړي د موسی علیه السلام په وخت کې خپ خپل حالت کې هغه تورات او په عیسی علیه السلام چې کم انجیل نازل شوی چې حقو چې کله پکې دی تبدیلی نه وکړي تحریف یې نه وکړي دا غې نه پس اوس قرآن راغې دغه دینونه ختم شو. اوس په دا دین چلیږي نو دی به بیا هم وصیت کوو په هغه دین باندې. وصیت، وصیت په دینی منسوخه سره وصیت کول خلکو ته په هغه دین منسوخه باندې. نو فرمای ولا تؤمنوا تصدق مکوی الا لمن تبع دینکم مگر هغه څوک چې تابع وي د دین ستاسو. په دې آیات کریمه کې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم فدې کې اشکال لی. یو اشکال دا دی چې چې دی ایمان په خپل معنا باندې نو داغي سله لام نو واقع کی او دل تلام واقع شوه دی دا ولی دا یو اشکال لے. نو داغي جواب دا دی چې ایمان کله په معنا د تصدیق راشي نو سله لام واقع کیږي لکه ګور تاسو مخکې تؤمنو نمخ کې څه شی دی لا نو چې کله ایمان په معنا د تصدیق کی نو لام سله واقع کیږي او دلته لام سله واقع شوه دی نو معنا به څه شي ولا تؤمنو او تصدیق مکوي الا لمن تبع دينكم مگر دا هغه چا چې تابع وي د دین ستاسو. دویم اشکال دا دی چې په دې آیات کریمه کې فرمایي ان یؤتا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ورپسې وي ان یؤتا دا علت دی او دا مخکې یو فرمایل ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم تصدیق مکوي مگر دا هغه چا چې استاسو د دین تابع وي زکه تصدیق یې مکوي ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم چې ور بکړی شي یو کس ته په شان داغي چې تاسو له کومه درجه درکړی شوی دی. او په منځ کې جمله راوړه د دې ان یؤتا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم د دې په منځ کې جمله راوړه قل ان الهدى هدى الله نو دا جمله په مینز د علت او د معلوم کې ولې راوړې ده نو یو به موږ د دې جواب کوو چې دا جمله د څه دپاره راوړې ده او وروستو وایي کته ګورئ تاسو قل ان الفضل بيد الله نو دا جمله د څه دپاره راوړه دوه جملې موږ بیان کړې یو په مینز د علت او د معلوم کې چې قل ان الهدى هدى الله دا جمله د څه دپاره راوړې ده او دویم دا چې روستو وای قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء دا جمله د صدا په راوړې دا اوس جوابونه کو نیو جواب دا دی چې قل ان الهدى هدى الله دا په منځ د علت او د معلوم کې راوړه دا جمله معترضه ده او جواب دی او سوال دی او سوال د دې سو اعتراض او اعتراض یې داو چې تاسو د دې خلکو چې دا نوی قرآن بیانوي د تورات او د انجیل نفس نو تاسو د دې تصدیق مکوئ نو وګوره دلته د دې په منځ کې ان الهدى هدى الله علت او د معلوم په منځ کې ذکر راوړه چې دا جمله معترضه ده او د جواب دی او سوال لپاره راوړې ده د دې مخالفینو چې کوم اعتراض و نو دا غي جواب کوي اعتراض یې دا و چې تصدیق د مؤمنانو مکوي ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم یو تن د دې له هغه درجه ورکړی شي چې هغه نن تاسو له هغه درجه درکړی شوی ده نو که تاسو د دې دین تصدیق وکړو نو بیا به خلق تاسو ته علما نه وای بیا خو به تاسو د دې تصدیق کړی نو خلق به چاته علما وای بیا به هم دې خلکو ته به علما وای او تاسو ته به علما نه وای نو د دې وجې نه دا یو جواب. دویم جواب وروستو قل ان الفضل بيد الله وای ورته یقینا غوروالی د الله تبارک وتعالی په لاس کې دی نو غوروالی الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی او الله تبارک وتعالی یې ورکوي. نو نن چې کوم دی خلق تاسو ته سوی علما وی نو چې کاله تاسو د دې تصدیق وکړئ نو بیا به خلق دی ته سوی علما اوچت خلق په ورته وی نو د دې جواب یې وشو قل ان الفضل بيد الله یقینا فضل چې کوم دی غوروال ستاسو په اختیار کې نه دی و يهودو و اهل کتابو چې تاسو وایي چې که تاسو د دې تصدیق وکړو نو بیا به تاسو ناغه غوروالی لړ شي او بیا به خلک دی ته غوره خلک وای. نو الله پاک جواب وکړو ان الفضل بيد الله یقینا فضل غوروالی الله ورکوي تاسو بچاله څه غوروالی ورکوي. او دویم دا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم تصدیق مکوي مگر دا غچا چې ستاسو د دین تابع وي نورستو ایراول او فرمایل پدی آیاتینو کې اوغا کل او یحاجوکم عند ربکم تصدیق زکه مکوي چې تاسو سره به جګړه کوي دا الله په نس باندې چې دی خو زمنګ د دین تصدیق کړي خو منلو ته تیار نو نو دا غي جواب مخ کې وکړه قل ان الهدى هدى الله صحیح دین خو قران او سنت ته صحیح دین خو دا الله تبارک وتعالی د طرف نه هدایت ته چاته میلاوي شي تاسو بچاله صحیح هدایت ورکي نو دا دوه جوابونه او دا غي د دوه اعتراضونو جوابونه پکې وشو یو ځل بیا وام کو پوه شوي په ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم تصدیق مکوئی مگر دا غچا چې تابعدار وي د دین ستاسو نو د دې نفس فرمایي دا غ دویم جواب دا غ دویم سوال جواب کوي قل ان الهدى هدى الله و ورته کینن هدایت هدایت تعالی پلاس کړي دا غ دویم اعتراض سو او یحاجوکم عند ربکم تاسو یې تصدیق مکوئ ځکه چې تاسو باندې به دلیل نیوي چې دی خو زمونږ د دین تصدیق کړو خو منلو ته تیار نو نو هغې جواب یې وکړه په دې جملې سره قل ان الهدى هدى الله ورته ووایه یقینا هدایت هدایت ته الله تبارک وتعالی د طرف نه دی فرمای ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او بیا فرمای قل ان الفضل بيد الله هو ورتا یقینا غروالی د الله تبارک وتعالى فلاس کری یوتی هی چورکی دیل را من یشاء چاته چی خو خشی نو د دې جوابی دغه وکړه چې قل ان الهدى هدى الله یقینا هدایت دغه دی چې هدایت ته الله تبارک وتعالى دی چا قران او سنت ته ستاسو پلاس کې نه دی او یحاجوکم عند ربکم نو جګړه به کوي تاسو سره په نیز درف ستاسو باندې قل ان الفضل بيد الله هو ورته یقینا فضیلت دا د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی یوتی هی چ ورکی من یشاء چاله ری چې خوخه شي والله واسع علیم الله تعالی فراح علم والده نو دوه خبرې په دې کې وشوې یو دا ولا تؤمنو تصدیق مکوي او بیا وی ان یوتا دا علت ته نو دا علت او دا معلوم په منځ کې جمله راړه کل ان الهدى هدى الله یقینا هدایت هدایت الله تعالی دی نو دا جمله د صد پار راوړه نو دا اصل کې جواب دی یو سوال چې د دې اعتراض او دویم دا چې او یحاجوکم عند ربکم دلیل بنوي په تاسو باندې په نس د رب تاسو باندې دې پسې جمله راوړه قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء یقینا فضل د الله تعالی په اختیار کې دی چې ورکی چاله ری چې خوښ شي نو دا د دې جواب مخ کې وکړو څنګه وکړو قل ان الهدى هدى الله یقینا هدایت تعالی عمده هدایت تعالی تعالی دی چې الله تبارک وتعالی چاته وکي قروال استاسو په اختیار کې نه دی دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه چاته هدایت وشي او دویم او یحاجوکم عند ربکم یا به دلیل نیوی پتاسمانه پنیز درب ستاسو چې دی خود دین دی خودی زمنګا دین اقرار او تصدیق کړو خو بنلو ته تیار نو نو د دې جواب یو کو ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء یقینا غروالد الله پلاس کړي تاسو چا تغورا والي نشي ورکولي والله واسع عليم الله تعالی پراه علم والده یختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء چاله ری چې خوښ شي والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی خاوند فضل وی دی دا د الله تبارک تعالی رحمت دی چې دی پیغمبر لای پیغمبري ورکړه او دی پیغمبر باندې قران نازل کو دا د الله تبارک تعالی خاص کول دی نو چې کله الله تبارک تعالی دی خاص کړی دی په دې نعمت سره او په دې غوروالی سره او په دې پزل سره نو د بل چا اختیار په دې کې نه چلیږي دا د الله تبارک تعالی د طرف نه چې چاله دا فضیلت او غوروالی ورکي ومن اهل الكتاب او د اهل کتابنا من اغه سوکتی انت منه کچریتا امانت ګرګ امانت ګرو ګرځای دلرا بکنتارین یودی الیک یو خزانه ماندی نو ادا کوي دلرا تا ومنهم او بعض د دین من هغه څوک دي ان تامنه بدینار کچره امانت دار وګرځي د لره په یو دینار باندې لا یؤدی الیک نو واپس کوي دی لره تا ته الا ما دمت علیه قائما مگر که ولاړې په ده باندې همیشه ذلک دا خبر بانهم زکه دی چې دی قالو ویل به دی لیس علینا فی الامیین سبیل نشته دی په موږ باندې په خوړلو د امیانو کې څه ملامتیا ويقولون وايدي على الله الكذب فعلا باني درو وهم يعلمون او دوي خفويگي دا غاتم خباست تمنكرين در رسالت خيانت په مالونو د خلکو کې خيانت په مالونو د عوامو کې ومن اهل الكتاب بعض داخلي اهل كتابنا من اغه سوکتي ان تامنه کچره امانت دار وګرځي دلرا بکین تارن په خزانه باندې یودی الیکن واپس کئی دیل رتا تا بازی پا کدا سی دی کتی امانتدار پا خزانه و گرزه واپس کئی خو باز و حال واورا اغا سوکتی ومن هم بازی دی دین من اغا سوکتی ان تامن هو بی دینار ان کچر امانتدار و گرزه دلر پا دینار بانده یو دینار بانده لا یودی الیکن واپس کئی دیل رتا تا الا ما دمت علی قائما مگر دا چولاړه پدمانه همیشه پسری ولاړی چې دینار مې دته دی دینار مې دته دی نو په هغه وخت کې به واپس کوي نور داسې خیانت والدی چې واپس کول والنه دي او دا وجه سوا دا وجه بیانې ذالک دا خبره بانهم زک دی چې قالوا ویل بدی لیس علینا فی الامین سبیل نشته دې په موږ باندې په خوړلو د مالونو د امیانو کې څه ملامتیا د اهل کتابو د دین د خباست او د منافقت او د نفاق سره سره چې په دین کې کم منافقت او کم خیانت د دې اهلی کتاب وو نو دا غي سره د دنیا د مال متعلق خیانت او د دنیا د مال متعلق چې کم دی نو هغه د خلکو امانت ضایع کول دا غي هم ذکر دلته کوي. دلته د دې خبرې وضاحت کوي چې کم خلک یو دینار باندې خپل نیت خراب کی او دا امانت دارای سه خیال او نساتی نو دا داس خلکو نو دا دین متعلق تا ستا مو ساتی چی دی یو دینار امانت دارای بانده اغا خپل ایمان بیلی نو آیا دا داس خلکو نو دا ایمان متعلق سنگ تا وکوشی چی پا یو دینار بانی منکری گی کچر ار وقی پسر اولاد خوب یا سیدا او کچر ار وقی پسر اولاد نی نو آغا یو دینار بانی منکر شی دا دی وجه نا شیخ د پنجپیر الله دې په رحمتونه راووري هغه وی ډیر مولیان داسې وو چې هغې ما سره په رد د شرک یو ځای وو وایي زمونږ بعض ځایونو کې په ما باندې پابندي هم لګېدلې وه چې دی به په جوماتونو کې بیان نه کوي. په تور ډیری کې یو جومات کې زما د بیان دپاره رض مقرر وه نو یې جرګه وشوه چې یاره دی به جومات ته نه پرېږدو. نو هلته وي یو سړی و د هغه نوم جرنیل جرنیل به ورته وي. نو وی هغه په جرګه کې راپاسېده چې په دې جومات کې زما عیسه شته که نشته. وی خلکو وی چې ولې نشته په دې کلي نه. وی ما وایي چې ما خپله عیسه د پنجپیر شیخ پسې ولیکله او ټیک په راځي هغه دلته بیان کوي سو خو دې منه کوي زما په دې جومات کې عیسه نشته. او بیا داسې وخت راغی چې په ما باندې په ټانګو باندې پابندي ولګېده. ولې هغه وخت کې خو لارۍ موټرې نه وې. 1960 1950 1940 1930 دی کې خو لارۍ موټرې به ډېرې چرته په خال خال علاقو کې په ټانګو کې به خلک ګرځېده. وایي په ټانګو باندې پابندي ولګېده. په هغه وخت کې جنرل کاکا وي جرنیل کاکا دا چې کم دی نو دی په جیل ته په سوجه باندې تللی وو. نو په دغه ورځو کې دی د جیل نه راووتی ده او چې جیل نه راووتې د پته ورته ولګېده چې په شیخ د پنجپیر چې کوم دی ټانګو کې پابندي لګېدلې ده. وایي ټانګه یې واغسته او سیده راغی. وایي ما ته وی چې ما سره به ځې. وایي زه سره کېناستم. وایي په بازار کې روانو چې څوک دې عثمان کوس کې ځه. نو یوه ورځ ما د پنجپیر نه بار علما را جمع کړو چې تر اوسه پورې ما د شرک رد کو اوس په د بدعاتو رد کوم. وایي هغې راته وی چې پیران خو دې په ګوټو منډله اوس چې کوم دی نو زمونږ هغه اوما ها زمنګ د پاره لار بنده وي. ما ته وی چې د پیرانو زرګونه بندیدل نو تاسو کش نه کاو او اوس چې تاسو سلورنیز بندیږي نو تاسو سوای چې یاره منګ په ګوټ باندې نو یو مولا پکې را پاسېد وی چې مولایي صاحب دا خنزیران منګ ته سره راویخای پرې دې چې دغه سی وده پراتی چې منګ دا پیسې اخلو ته نو یا خټول مولیانو یې جرنیل پکې هم ناستو د تور ډیری و یا را پاسېد چې تاسو خټول مولیانې خو خنزیران دې عوام یاد کړ په عوامو کې زنه استیم زخین زیرم کنه نو چې زخین زیرم نو تعالی ز په هر فصل کې دوه بوره را لېګم او قسم دې کبیا مې دل بوره را لېګل بیا مې دل دانې را لېګل خنزیر دې ماته وې نو وګور ورته هغه خلک چې د اسقاط په شکل باندې د عوامو پیسې په مقبرو کې تقسیمې آیا د دې ثبوت ته د دې څه دلیل دې چې ته چې کوم دې دغه پیسې د مسکینانو او د جزانانو حق دې اغه د غریبانو حق ته او ته په یو سو کسانو باندې په زورګونو زورګونو روپۍ چې کوم دی هغه تقسیم کې او نو ټول خلک دا غینه محرومي نو دی بسوي ليس علينا في الامين سبيل دا د هغه خلکو چې علماي سوی نه خو حق پرست علما هغه خو چریم بچرته چې امانت په غلطه طریقه باندې وخوري او نه خوري د دې وجنا شاولی الله رحمت الله علیه لیکي اذا ترى نموذج اليهود في زماننا هذا فانظر الى علماء سوء في زماننا کچری دو یهود نمونه ګوري په نننې زمانه کې نو غلط مليان ته وګوره دا دغه نمونه نو د دې وجنا غریب سوی اهلی کتابو ليس علينا في الامين سبيل نشته دې په موږ باندې په خړلو د اميانو او د مالونو کې سکه سم ملامت یا ويقولون ويل بدي على الله الكذب قال لا باي دروغ د دې مال موږ له الله حلال کړی دی په موږ باندې حرام نه دی په الله دروغ جوړای الله تبارک وتعالى ويقولون على الله الكذب او وای دی په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دی خفويږي بلا من اوفا بعهده بشکا هغه چا چې وفاداری وکړه په احکام د الله تعالی باندې واتقا او زانه بچکو د خیانت کولونا زانه بچکو د وعده ماتولونا زانه بچکو د احکام ماتولونا فان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی خو خی پرزګارانو لرا په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کیږي چې تاسو وای چې په موږ باندې د امیانو د مالونو په خړلو باندې څه قسم ملامتیا نشته ځکه چې ابن کثیر رحمت الله علیه هم لیکلی دی ليس علينا حرج في اكل الاموال العرب پني دو اهلي کتاب علماء بسوي منګا مانی څه قسم ملامتیا نشته کمنګ د عربو د امیانو مالونه خرو کده عربو د امیانو مالونه منګا خرون په موږ باندې ملامتیا نشته ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات لاندې لیکلي دي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دې نچازان بچ کو د خیانت کولو نه د خلکو په مالونو کې او د الله د احکامو د ماتولو نه نو دا متکی شو نو دا نمونه خلق الله خو خی خو چې کم خلق بده یعنی خلاف ورزی د وعدو کوي او د خلکو مالونه په غلطه طریقه باندې خوري نو دا د الله تبارک وتعالى د هغه خلکو سره مینه نشته نو ځکه وای بلا به شکا من او پا بیا دی هغه چا چې وفاداری وکړه په احکامو د الله تعالی پوروالی وکړو په احکامو د الله تعالی وتکا او ځانې بچ کو د خلاف کولو د احکامو د الله تعالی نه ځانې بچ کو د خیانت کولو نه په مالونو د خلکو کې فإن الله يحب المتقين یقینا الله تعالی چې دې مین کید پرزګارانو سره ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم تصدیق مکوي مگر داغه چا چې تابع وي د دین تاسو کول تو ورتوا ان الهدى هدى الله یقینا هدایت هدایت الله تعالی دې ايؤتا احد مثل ما اوتيتم چې ور بکری شي یو تنت پشان داغي چې تاسو لد کوم درجه درکړي شوی دا او یحاجوکم عند ربکم یا بجګړ کوي تاسو سره پنیز درب تاسو باندې کل ان الفضل بيد الله وای ورته یقینا غرواله د الله فلاس کړي یو ځل بیا په دې تفسیر کوم ولا تؤمنو تصدیق مکوي او دلته وای ان یوتا چې ور بکری شي یو کستا نو دا په منز د معلوم او په منز د علت کې دا جمله راړه کل ان الهدى هدى الله دا دای د صد پار راړه او بیا روستو ان یو تا احد مثل ما اوتیتم چې ور بکړی شي او تنتا پشان داږي چې تاسو لکه مدر درجه در کړی شوی دا نو پرمای او یو حاجوکم عند رب دلیل بنوي په تاسو باندې پنیز در رب تاسو باندې او بیا وی کل ان الفضل بيد الله یقینا پزل د الله په اختیار کې دی نو ایو لا تؤمنو تصدیق مکوي ان یؤتا چې ور بکړی شي احد مثل ما اوتیتم یو کستا پشان داغ درجی چې تاسو له در کړی شوی دا نو د دې جواب یې رښتو کو کل ان الفضل بيد الله و یؤتا یقینا غروال د الله په اختیار کې دی دا تاسو په اختیار کې نه دی او دویم ولا تؤمنوا تصدق مكوي الا لمن تبع دينكم مگر اغه سوک چې تابع وي د دین تاسو ولي ان یؤتا چې ور بکړی شي یو کستا پشان داغه درجی چې تاسو له درکړی شوی دا او وی او یحاجوکم عند ربکم نو دلیل بنوي په تاسو باندې په نیز درب تاسو چې دی خو زمنګ د دین تصدیق کړي خو منلو ته تیار نه نو د دې جواب مخکې وکړه کل ان الهدى هدى الله و ورته یقینا هدایت هدایت الله پلاس کې دی اصل کې دین حقیقت چې کوم دی نو هغه قران او سنت دی حق دین چې کوم دی قران او سنت دی داستا سو په دې کې نه دا چې ته ما سره به جګړه کوي نو بیا د الله په نیز به دلیل نیوي چې دی خو تصدیق کړي خو منلو ته تیار نو نو تاته پته شته چې هدایت چا د طرف نه دی ان الهدى هدى الله جواب یو کو چې هدایت هدایت الله تبارک وتعالى پلاس کې دی غوړه دا دین چې کم دی نو حق هغه قران او سنت ته ستاسو دین حق نه دی ستاسو دین صحیح نه دی نو فرمایي قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله تعالی فراح علم والده يختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت سره من يشاء چاله ري چې خوښ شي والله ذو الفضل العظيم الله خاوند فضل لوی دی ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابنا من اغسوکتی انت من هو بکنتارن کچری امانتدار وګرځي دلره په خزانه ماندی یودی الیکا نو واپس کوي دلره تا تا ومنهم بعض د دینا من اغسوکتی انت من هو بدینارن کچری امانتدار وګرځي دلره په یو دینار لا یودی الیکا نو واپس کوي دی دینار لره تا تا الا ما دمت علیه قائما مگر آغا چې ولاړې په دمانه همیشا په سر ول ولاړې چې دینار مې دته دی دینار مې دته دی دینار مې دته دی دینار مې دته دی کو ټول عمر یې وته یادای نو بیا به دل کې دی شو واپس کی خو که لغو نه غافل شوې نو دینار دته لري دی یو دینار ایمانداری پکې نشته د دین په پیسو ته د دین په پیسو چې کم نه نو سو یقین او باور او په دې باندې توقع د دین اوکي ذالک ادا خبره بانهم زک دی چی دی قالو وای دی لیس علینا فی الامین سبیل نشته دی په موږ باندې په خوړلو د مالونو د امیانو کې ملامتیا و یقولون وای دی علی الله الکذب په الله باندې درو و هم یعلمون دوی خفویږي بلا بشکا من اوفا بعهده بشکا ملامتیا شته خو په چا نشته من او پا بیا دی پاغه چا نشته چې اوپاداریو کی پاخکام د الله تعالی باندې پاغه ملامتیا نشته چې د الله احکام په ځای ځای راوړي وتکا او ځانې بچکو د سنا ځانې بچکو د خیانت کول نه په مالونو د خلکو کې ځانې بچکو د خلاف ورزی د الله تعالی د احکامونه نو پاغي باندې بالکل سو او بیا جرم نشته وان الله یقینن الله تعالی چې دی يحب المتقين من كيد متقيان سران دا متقي شو چې ځانې د خلکو د مالونو د خوړلو نه د لپاره جایز نو د ځان ته بچ کو ولی جایز ول نه نو چې ځانې بچ کو بل طرف ته د الله احکام کې تغیر را ولی خلکو باندې دین ګډوډ کوي د دین ځان بچ کو دا متقي شو الله د داسې متقي سره مینا کوي الله د موږ د داسې خلکو نه کی امت مسلمه چې سوره ده الله د قران او سنت طرف ته داغي توجه نصیب کی او دنیا دې ته محتاج ده چې د قران او د سنت تابعداری شروع شي ورنه چې دا موږ په طریقې اختیار کړی دي ټول عمر بذلیل او خوار الله پاک په زمنګ نه دا زلالت په دې قران او په سنت سره درکې چې کله موږ دې ته موږ له په دې باندې ولا ګولې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله د کتاب نه ډلې ډلې موږ کیږي نو تبو ته الله د کتاب بیان کړي او دی ویناوی په پلان کې کتاب کې راوړی دي پلان کې مولای سی بویلی دي که مولای سی بویلی او د قران نه آیات پیش کړي د حدیثو نه دلیل پیش کړي بالکل په سر سترګو به معنی او کچاري نه هغه وی چې خوب می لیدل دي هغه وی چې یاره ما هو په کتابو کې لیدل دي او قران کې دا غي دلیل نه په حدیثو کې دا غي دلیل نه نو په کتابو باندې منګ الا یقین کولی شو چې دا الله تبارک وتعالى کتاب دی او په کتابو منګ هغه یقین کو چې د نبی علی السلام کوم صحیح احادیث مبارکه دي نور دین مکمل شوی دی نو دی په عبادتو کې قیاس کوي په عبادتو کې قیاس نشته په کهای کرام چې قیاس کوي اپ معاملاتو کې کوي او په احکامو کې کوي په عبادت کې قیاس نشته ولې عبادت کې قیاس نشته تاسو ته پته ده تاسو ماته اوخه په موږ کې او شي نبی علی السلام موږ ته پریخې چې موږ ته نه دی خولي پاج کې پریخو دي حتی دا چې قربانای چې موږ لاله او پاغي کې څه شي پریخې دي موږ ته دا رنګي په روجه کې چې موږ روجه نیو د خیز د خزي د پاره چې کم دین روجه بنی نیوي د نفاس د خزي د پاره هغه روجه نی نیوي د مسافر د پاره احکام ذکر کړی دي دا رنګي چې په چا باندې تکلیف راشي د مریض د پاره احکام ذکر کړی دي کني دي ذکر کړی په عبادتو کې موږ ته د قیاس ضرورت ته نو زمون مليان څه کوي په عبادتو کې قیاس شروع کی په عبادتو کې قیاس ته نه دعا عبادت ته ذکر عبادت ته په ذکر او دعا کې هغه کې قیاس ته ضرورت نشته هغه نبی علی السلام موږ ته طریقې خولي دي چې په کومه طریقه به ذکر کوي په کومه طریقه به دعا کوي د دعا د پاره باقاعده د نبی علی السلام احادیث چې په کوم کوم ځای باندې د نبی علی السلام نه دعاګانې دي په هغه ځای باندې سنت ادا کوا چې چا یو سنت پسات په زمانه کې جوندې کو هغه لکه چې د سلو شهیدانو ثواب به ولله الله تبارک وتعالى ورکي نو د دې وجنا خلک غرق او تباه شو چې کوم ځای کې د قیاس د پاره منه ده په عبادتو کې باغی کې قیاسونه کوي او بیا په احکامو کې که پرس کو قیاسی ناغی که با همون علماء قیاس که زمانگا غنی خلق او زمانگا استاس غنی خلق آره علماء چه اجتهاد اغی تا اجازت دا اجتهاد دا پاره ای عام خلق نه دا غی دا پاره اللہ پاک بیا ایمه مکرر کری و آغا وقت که سالور امامان چه اغی با اجتهاد کهو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک امام احمد بن حنبل چه اغی با اجتهاد کهو او دا غی په خپل وای چې زمنګ یو خبره د قران او د سنت مطابق نه و دیوال لرا پریک دی نو چې ائمه وای ولی اغی د نبی علی السلام نه مشران خو نه دی خو غی کوشش کړی چې یو مسله د نبی علی السلام په وخت کې نه و پریوتی دا غی په وخت کې بیا را پریوتی دا اغی اجتهاد کړی دی خو په کوم مسلو کې چې د نبی علی السلام نه دلایل شته اغی هغه دلایل خلکو ته نه بیانای نو بیا د خلکو کمی دی چې دا غی کتابونه یې څنګه نه دی کتلی آخر دعوانا.